Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 33. Карэспандэнтка. Прывітанне. Адразу папрашу, абавязкова і неадкладна прачытайце мой ліст на тэлевізіі. Ён шмат каго папярэдзіць і прымусіць задумацца над уласнымі паводзінамі. Справа ў тым, што я пастаянна займаюся мастурбацыяй, сексам сам-насам. Першы раз я задаволіла сябе ў 14 гадоў. Мяне заўсёды вабіла ўласнае цела, я любіла стаяць перад люстэркам і разглядаць свой твар. Уключала музыку, рухалася і назірала за адбіткам, прыдумала распранацца і танчыць аголінай. Само па сабе атрымалася і гэта. Я нават спярша не зразумела, што адбываецца. Рукі самі песцілі грудзі, пальцы знаходзілі прыемныя зоны, пагладжвалі жывот і сцёгны, пакуль не трапілі ў патаемнае месца. Было невыказна добра. Танцы перад люстэркам занялі ўсе думкі, усе мары, засланілі ўсе жаданні. Я танчыла, танчыла штодня. Мне 16 гадоў, я даволі прывабная дзяўчына, і шмат хлопцаў выказваюць мне сімпатыі. У мяне больш, чым дастаткова знаёмых мужчын, але ў адрозненні ад іншых дзяўчат застаюся цнатліваю. Калі толькі можна так гаварыць пра чалавека, які штодня з замілаваннем глядзіць люстэрка. Здаралася безліч выпадкаў, калі я магла згубіць цноту, але ці патрэбна? Я задавальняю сябе цалкам. Больш таго, ніхто са знаёмых не вабіць мяне як уласна мужчына. Даволі дзіўна, праўда? Але пачуццё гідлівасці выклікаюць і дзяўчаты, асабліва тыя, што самазадавальняюцца з дапамогай фотакартак з тварамі вядомых тэлевізійных актораў. Зусім незразумелае вычварэнне. Да думкі, што мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, я прыйшла нядаўна. Мне зрабілася страшна. Мне жахліва, што ніколі не нараджу дзіця, нікому не стану мацеркаю. Пужаюся, так-так, менавіта пужаюся сексу з мужчынамі. Нават не столькі страшна, колькі гідка ад уяўлення сексу з мужчынамі. Ад адной думкі, што побач і ўва мне мужчына, апаноўвае жудасць. Можа, я ненармальная і трэба лекавацца? Але я не ведаю, да каго звярнуцца, бо мой любімы адбітак у люстэрку толькі задае пытанні, дзе ж адказ? Зрэшты, не трэба чытаць мой ліст па тэлевізіі, бо ведаю, секс сам-насам найпрыемнейшы ў свеце занятак, а калі хто супраць, дык толькі таму, што нічога не разумее ў асалодзе. Бог з вамі, бывайце!